Eckers met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu stelt het omstreden plan voor juridische hervormingen uit. Hij zegt dat hij een scheuring in Israël wil voorkomen. Het plan wordt nu op zijn vroegst eind april aan het parlement voorgelegd. Netanyahu wil het parlement meer macht geven en het Hoge Rechtshof minder. Tegen dat plan is veel verzet. De afgelopen maanden gingen tienduizenden demonstranten de straat op. Vandaag was er ook een grote staking in Israël. Na de bekendmaking van Netanyahu kondigde de belangrijkste vakbond het einde van die staking aan. Eurocommissaris Timmermans komt toch naar Den Haag om met BBB-leider Van der Plas te praten over het Nederlandse stikstofbeleid en de Europese regelgeving op dat gebied. Dat de twee elkaar daarover zouden spreken was al duidelijk, maar het was onduidelijk wie nou precies naar wie zou komen. Van der Plas gaf na de grote verkiezingswinst van de BBB aan een gesprek met Timmermans te willen. Die zei dat Van der Plas welkom was in Brussel, maar die wilde juist dat Timmermans naar Den Haag zou komen. Dat heeft Timmermans nu toegezegd. Wanneer de afspraak gepland staat, is nog niet duidelijk. Op een basisschool in de Amerikaanse stad Nashville is een schietpartij geweest. Volgens de brandweer zijn daarbij meerdere gewonden gevallen. Lokale media melden ook 4 doden, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. De politie meldt wel dat de schutter dood is. Het is niet duidelijk of de schutter door toedoen van de politie om het leven is gekomen. Waarom de dader om zich heen schoot op de basisschool in Nashville is nog niet duidelijk. Het gaat om een christelijke privéschool met zo'n 200 leerlingen. Nederlandse regio's zijn een van de meest aantrekkelijke gebieden voor bedrijven om zich te vestigen. Op een ranglijst van de meest concurrerende regio's van Europa staan 5 Nederlandse gebieden in de top 10. Het weer, het is zo goed als droog, met af en toe wat opklaringen. De temperatuur daalt vannacht richting het vriespunt. Morgen eerst droog en zonnig bij 8 graden. 'S Middags raakt het bewolkt en in de avond gaat het dan regenen. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. 1 file nog op dit moment en die staat op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam-Kralingen en Rotterdam-Feyenoord staat 3 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En dit heeft te maken met supporters die naar de wedstrijd van het Nederlands elftal gaan, want die wordt vanavond in de Kuip gespeeld. Ster. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Lorena Wiebes van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. NTR Pound. Vijf dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond, Hartje Den Bosch Staben. De NPO Radio 1-bus hebben we geparkeerd tegenover het station. Naast ons zit de dag- en nachtopvang voor daklozen. Daar staat ook onze verslaggever, Meerte van het Rift. Meerte, hoe is het daar? Ja, het is nog licht buiten, dus ik kan de bus zien. De avondzon die schittert een beetje op die gouden draak hier op de rotonde. De Drakenfontein, vlakbij het station. Ik sta voor de deur inderdaad van die dag- en nachtopvang. Het is een behoorlijk chique straat. Er staan ook wat dure auto's geparkeerd hier. Van buiten zie ik vooral een mooie, hoge, rode bakstenen gevel. Een grote groene deur met aan de zijkant een intercom. En die is al een paar keer ingedrukt in de afgelopen minuten dat ik hier sta. Er lopen wat mensen in en uit op slippers met een colaatje in de hand, sixpackje, bier. Van buiten ziet het er rustig uit, Jo. Oké, dankjewel, Meert. En afgelopen weekend meldde Nieuwsuur nog dat het aantal daklozen stijgt in ons land. Je kan de bus ook zien via de NPO Radio 1. Heb daar een vraag stellen. Mijn gast vanavond is Thijs Honing. Goedenavond. Goedenavond. Thijs, jij helpt daklozen hier met het project Wonen Eerst. Leg uit, wat doen jullie met dat project? Nou, wij zijn traditioneel van de maatschappelijke opvang in Den Bosch. Waarbij wij traditioneel mensen opvangen die dakloos zijn geraakt. Eigenlijk hebben we een paradigma shift gemaakt door te denken, nou, door heel veel zorg in te zetten is dakloosheid eigenlijk niet op te lossen. Wij moeten eerst zorg dragen dat iemand een stabiele woonplek heeft, eventueel met goede zorg daarbij. Maar wel dus eerst denken vanuit een passende woonplek en daarna pas de zorg regelen. Exact, dus dat je een woning gaat regelen en daarna komt de rest. En hoe is het voor jou begonnen dat je dit werk doet? Nou, ik ben ooit begonnen in Den Bosch in mijn middelbare school, toen ik 17 jaar oud was, als vrijwilliger. Bij een sociale stage als broodjesmeerder, toen er nog een boot hier lag die de kerk had gekocht, omdat er mensen waren die dakloos waren. En daar ben ik toen broodjes gaan smeren en heb ik eigenlijk het contact met de eerste dakloze medemens gemaakt. En ik kwam er eigenlijk achter dat hij veel meer op mij leek dan het verschillend was wat wij deden. Dus toen heb ik mijn hart er eigenlijk al aan verpand. Ja, en nooit meer verlaten eigenlijk. Maar als 17-jarige jongen dat je broodjes gaat smeren als vrijwilliger. Ja, toen ik 17 jaar was, was ik... Ja, misschien zegt het ook wat over bij, dat weet ik niet, Thijs. Maar was ik daar niet mee bezig? Het is toch bijzonder dat jij dat deed? Nou ja, ik deed natuurlijk ook alle dingen die elke 17-jarige deed. Hè. Het is niet omdat dit mijn hele carrière toen was. Dus nee, maar waarom wilde je je aanmelden als vrijwilliger? Nou, wij hadden een sociale stage op mijn middelbare school, waar iedereen een week lang op een sociale plek vrijwilligerswerk moest doen. Dat heb ik daar toen gedaan, omdat een moeder van iemand uit mijn klas dat ook deed. Toen ben ik eigenlijk meegegaan. En vervolgens heeft me dat geraakt. Om contact met mensen te maken. Ik zat toen zelf op de middelbare school. En ik kwam er eigenlijk achter dat iedereen die ik daar tegen ben gekomen nooit heeft gekozen op de middelbare school om later dakloos te worden. En dat het eigenlijk mensen zijn allemaal met een eigen verhaal. Dus ik denk dat het contact daarin heel erg belangrijk is. Ja, het kan ook ons allemaal overkomen. Heb je daar ook een bepaalde ervaring mee vanuit je jeugd? Heel even, het kan iedereen overkomen, maar soms wel met een verhoogd risico. Ik ben zelf nooit dakloos geweest. Ik heb me wel eens wat thuisloos gevoeld op mijn jonge jaren. Ja, toen mijn moeder overleed. Je moeder overleed. En toen zat je zonder huis, thuis. Ja, dus ik ben toen met mijn broer naar een korte omzwerving ben ik bij mijn tante uiteindelijk gaan wonen. Die heeft jullie opgevangen? Die heeft mij gelukkig opgevangen. Daar ben ik blij en dankbaar voor. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En hoe is het normaal gesproken, los van dit project, dat er meteen een woning wordt gezocht voor daklozen? We gaan het straks ook nog hebben over de knelpunten daarin natuurlijk. Maar hoe is het normaal gesproken als ik dakloos raak? Je meldt je aan hier of hoe loopt dat in het Nederlands systeem? Ja, iemand die een dakloos raakt, die is totaal ontheemd. Dus die is op zoek naar waar kan ik weer de weg vinden. En dat is natuurlijk enorm stigmatiserend. Dus voordat je al je moed hebt bij elkaar geraapt en bij een organisatie terechtkomt, waarbij je moet zeggen dat het eigenlijk niet gelukt is om op eigen benen te blijven staan, dan ben je al een tijd verder. Dan heb je je netwerk uitgeput en dan kom je bij een nachtopvang aan. En daar blijven, dus het Leger des Heils heeft afgelopen jaar grootschalig onderzoek gedaan. Mensen blijven daar gemiddeld langer dan een jaar. Dus dan slaap je met een hele hoop mensen waar je niet voor hebt gekozen in een groot pand. En als wij denken, nou, iemand kan weer doorstromen, Dat hij abstinent is, dus geen middelen meer gebruikt. Of omdat hij, dat het gewoon wat beter met hem gaat. Als wij denken dat iemand rust heeft gevonden. Traditioneel gezien ging je dan naar beschermd wonen. Dan ging je naar begeleid wonen, begeleid zelfstandig wonen. En uiteindelijk kon je dan weer een eigen woonplek verdienen. Dat was best een langdurig traject. En ook wel irreële verwachting. Want wij dachten soms, als mensen met 30 bij elkaar zitten, wij gaan iemand weer doorplaatsen die daaraan toe is, als hij de rust heeft gevonden. Maar het is natuurlijk niet heel effectief als je 30 mensen met een kras op hun ziel bij elkaar zet, om te denken dat die mensen zelf de rust gaan vinden. En hoe werkt het dan bij jullie, bij Wonen Eerst? Kloppen zij aan? Of ga je langs een opvanglocatie en haal je daar mensen uit? Of werk je met een lijst? Of hoe kies je? Ja, wij komen mensen tegen die dakloos zijn geraakt, die bij de nachtopvang en de dagopvang aanspoelen. Dat hebben we in elke stad in Nederland. Hè. Elke centrum en gemeente heeft een eigen opvangmogelijkheid. Die mensen komen eraan. En dan gaan wij kijken hoe kan iemand op zo'n snel mogelijke manier op een passende plek terechtkomen. Ja, onze verslaggever Meerte, je hoorde haar net al. Ik kreeg ook een rondleiding van de enige dakloze vrouw hier in de opvanglocatie naast ons in Den Bosch. Ja, zeg het maar, Marcel. Het is wel druk hier. Iedereen loopt langs. Ja, er zitten hier denk 30 man. 35 man denk ik. Ze zitten maar vol. Slaapt een paar, eentje in de woonkamer, eentje in het washok, in de keuken. Het is eigenlijk meer dan dat er bedden zijn. Ja, dat klopt, ja. En we zitten nu in net de ruimte achter de deur. Er hangen allerlei jassen, spullen, schoenen staan er. Wat vuilniszakken en gele kluisjes. Ja, die kluisjes zitten onze kleren in. In die kleine kluisjes. Er moet alles in. Kunnen we hem even open doen, jouw kluis? Open doen? Ja. Nou, dit is mijn kluisje. Badspullen. Ja, en dan twee tassen met kleding. Ondergoed en sokken en heel de broeken en truitjes. Is niet groot, hè? Ja, is niet leuk, hè? Geest natuurlijk, hè? Ja, en af en toe loop ik hier wel 20 keer per dag naar buiten. Ga ik op de hoekje zitten, even frisse lucht. Af en toe wil ik even alleen zijn. Maar ja, dat is moeilijk, hè? Je hebt geen een stukje privé, hè? Maakt niet uit waar je gaat zitten. Ze hangen over de camera's hier. Ook boven, als je naar bed gaat, maar niet in de slaapkamer. Maar weinig privé? Ja, niks. Op de wc. Ja, dan heb je privé, maar verder is nergens. Maar hoe ben je dakloos geraakt? Nou, overlast bij mijn huis. Na 3 jaar. Toen werd kruisje door 2 rechters. Veel dealers binnen laten, muziek draaien. Dat is mijn eigen schuld, ja. En toen je hier voor het eerst kwam, hoe was dat? Ja, eng. Ik weet niet. Beetje raar en vreemd. Maar op een gegeven moment leren we allemaal kennen. Ja, je kunt er geen andere kant op, hè. Ik krijg 3 keer per dag te eten. Toch, ja. Beter als buiten, hè? Ja, er lopen heet het mensen langs, bellen, dan jas aan, jas uit. En om 12 uur moeten we dan naar bed hier. En s'avonds krijg je wel eens wat cola, chipjes of hapjes. Mm. Dat doen ze wel. Want dit was eerst van over de Kentron en nu is het van de inloop. Hier zijn ze veel, veel zachter. En over de Kentron moest je gelijk om 8 uur uit bed. Ze konden een minuut blijven liggen en hier kijken ze. Ja, voor 9:30 moet je beneden zijn. Maar als je bij Novi de Kentron een 30 minuten te laat was, dan kon de hele dag op straat. Dat is wel een verschil, vind ik. Want hoe lang ben je hier nu? Ja, ik zit hier nu 6 weken en ik weet niet hoe lang ik moet wachten op een huis. Het duurt nog wel even, denk ik. Want hier aan het einde van de gang is de gebruikersruimte? Ja, daar zit je en dan gebruik je veel meer per dag. Die roept jou en die en dan, ja, dan rook je meer, hè. Ja. Wat is de laatste keer dat je gebruikt hebt? Het is straks om 4 uur. Ja. Het is wel heel moeilijk van af te komen. Je moet wel echt je best voor doen. Ja, je gebruikt hier meer dan thuis. De ene gebruikt heroïne, de andere spiet, de andere bloot. Nou, ik rook dan pijpjes, cocaïne. De andere snuift. Het is allemaal verschillend. En hoe lang doe je dat al? Bijna 16 jaar. Ik ben 6 jaar gestopt. Het is heel verslavend, het spul. Als je het op hebt, wil je steeds meer, meer, meer. Er zit geen stoppen. Ja. Hoeveel geef je eraan uit per week? €30. Allemaal geld. Ja, is zo op, hè. Ja, als ik daar een huis heb, dan begin ik lekker helemaal opnieuw. Richt ik een kamertje voor de kleinkinderen, dat ze kunnen slapen. En dan stop ik gewoon met al die kookgebruik, want het schiet gewoon helemaal niks op. Alleen maar ellende. Ja, het kost alleen maar geld en je blaast in de lucht en dan was het. En 10 minuten later er weer zin in. Schiet niet op, hè. Want je hebt 3 kleinkinderen en nu geen contact met je dochter omdat je geen telefoon meer hebt. Nee. Nu heb je dus geen contact. Nee, we hebben helemaal geen contact. Dus ze heeft gezegd, mama, ik heb pas contact als ik het oor kon te zien van over de kentron met handtekeningen omdat je bent afgekikt. Is dat een motivatie om af te kicken? Ja, tuurlijk. En ik weet dat ik het kan. Ik ben een keer 6 jaar clean geweest. Ik ben erin gerold, want ik ben eigenlijk helemaal geen mens van drugs. Ik ben ook heel laat begonnen, op mijn 30ste. Eerst met snuiven en toen kwam ik iemand tegen wie dat deed. En toen ben ik erin gerold. En als je er 1 keer rookt, dan ben je echt helemaal verslaafd. Nou, dan ga ik het niet proberen. Nee, zou ik niet doen. Zou ik niet aanbrengen. Deze vrouw zou komen dus ook bij jou aanspoelen, Thijs. Ja, klopt. Ja. Voor mij is het een heel heftig verhaal om te horen. Ze heeft kinderen, kleinkinderen. Maar dit hoor jij natuurlijk iedere dag. Nou, ik hoor dat niet op deze manier. Nu lijkt het net of iedereen die bij ons aanspoelt heel veel middelen gebruikt. Hè. Dat is zeker niet. Dus dat stigma wil ik er zeker afhalen bij deze. Er zijn mensen die... Ja, het is een afspiegeling ook van de maatschappij. En er zijn wel mensen met een verhoogd risico die dakloos worden. Maar er zijn ook heel veel mensen die veel mildere problemen ervaren in het leven. Maar die wel juist een heel groot woonprobleem hebben. Die willen we door middel van wonen eerst juist zorg dragen. Dat die mensen niet verder afglijden en weer snel het leven kunnen herpakken. Zodat ze een eigen woonplek hebben, weer iets hebben om te verliezen. Dat hoor je deze vrouw ook zeggen. Zodra ik iets te verliezen heb, gaat het eigenlijk weer goed. En dan kan ik mezelf herpakken. Mm-hmm. Ja, wellicht dat we deze mensen wel, als die in een woning zitten... Ja, juist weer de juiste zorg moeten krijgen. Nou, dat zal het zorg op maat leveren. Ja. Heb je nog voorbeelden van mensen waar je aan denkt... die je geholpen hebt? Wat jouw drive vormt in dit werk? Ja, heel veel. Maar dan wordt het een heel lang programma, denk ik. Want ik heb, we hebben nog zeker 11 minuten. Nou ja, dan wordt het heel erg krap. Kijk, ik heb natuurlijk honderden mensen gesproken... die ooit dakloos zijn geweest. En die wij ook weer spoedig in een woning hebben gezet. Ook in andere steden in mijn carrière. En iedereen die ik echt spreek... die voor mij geen nummer meer is, die heeft een verhaal. En iedereen die een verhaal heeft, die heeft nooit een bewuste keuze gemaakt om dakloos te worden. Dus daar zit altijd grote lijdenslast. En als wij dat kunnen verhelpen, inderdaad, dan ben ik dankbaar voor de kansen die wij samen ook weer kunnen creëren voor deze mensen. Je luistert naar 5 dagen. De NPO Radio 1-bus staat tegenover het station van Den Bosch. Hiernaast is de dag- en nachtopvang voor daklozen. Thijs Honig is mijn gast. Je helpt ze hier aan een huis. Waar hebben we het eigenlijk over? Hoeveel daklozen zijn er in Nederland? Nou, wij zien in Nederland sinds 2009, 2019 een enorme groei. Stijging. Een stijging, een verdubbeling van het aantal mensen die dak- en thuisloos zijn geraakt. Er is een officiële telling via het CBS... Die zegt het is van 17.000, 18.000 naar 40.000 gegaan in 2019. Dat is natuurlijk schrikbarend. Daarna is het iets gedaald omdat er wat extra geld vrij is gekomen... waardoor wat passende oplossingen zijn gevonden. Maar die tendens wordt niet automatisch doorgezet. Dus daar moeten we een andere manier van denken voor op bedenken. Ja, want dat is ook met wat jullie met het project Wonen Eerst willen. Wat is het slagingspercentage eigenlijk van jullie? Van hoeveel mensen slagen erin om weer terug te keren naar de samenleving? Ja, dat is moeilijk vast te stellen. Wij komen doorgaans, als we de traditionele manier van opvang... wat ik net zei, als we daarnaar kijken... dan komen regelmatig mensen tegen die eerder dakloos zijn geweest. Dus wij moeten mensen ook, als ze een woning hebben of een nieuwe woonplek... moeten we de juiste ondersteuning zien te bieden. En we zien bij Housing First, dat is een methodiek, dat komt uit Amerika. Dat is Wonen Eerst eigenlijk ook wat op gebaseerd. Dat 83% van de mensen die daardoor geplaatst worden... die blijven in de woning en die hebben een betere kwaliteit van leven. 83, dat is natuurlijk een enorm percentage wat dan succesvol is. Dat is een enorme. Maar wat staat er tegenover? Moeten die mensen, is die zorg bijvoorbeeld verplicht? Die verslavingszorg of... Nee, in principe niet. Hè. Dus wij zeggen wel, bij Wonen Eerst... wij raden mensen aan om zorg te krijgen. Maar iemand verplicht met jou om de tafel laten zitten... om een cognitieve gedragstherapie... of om door een andere therapievorm te aanvaarden... ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus wat we vooral moeten doen is met een heel hoog presentiegehalte... de present zijn voor mensen, het goede gesprek voeren samen... en we zien dan eigenlijk dat er vertrouwen groeit, eindelijk. Mensen zijn namelijk het vertrouwen in de maatschappij... en de samenleving en de zorg eigenlijk wel verloren. En door middel van dat vertrouwen zien we eigenlijk dat er een band ontstaat. En door die band kunnen we uiteindelijk op heel veel verschillende leefgebieden weer stappen zetten voor mensen. Ja, dus mensen hebben dan eerst een woning, vinden weer rust. En is het dan ook zo dat mensen weer clean raken en een baan kunnen vinden? Zie je dat ook al in die slagingspercentages? Het is zeker niet, dus nogmaals even dat stigma eraf halen. Niet iedereen die dakloos is, die gebruikt middelen. Nee, 100%. Dus niet iedereen hoeft middelen te gebruiken. Ja. We zien het hoe het traditioneel in Amerika is begonnen. Toen was het vooral gericht op mensen met psychiatrie en verslaving. Ja, dan zien we wel dat mensen verantwoorder of wat minder gaan gebruiken. Maar in principe is dat geen verplichting om ergens te kunnen wonen. Er wonen natuurlijk heel veel mensen in Nederland gewoon in een woning die ook alcohol of drugs gebruiken. Dus dat is voor ons geen vereist om ergens te kunnen wonen. En wat is waar zitten voor nu voor jou nog de knelpunten? Wat is nog moeilijk? Want we hebben natuurlijk ook een wooncrisis. Nou, ik denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat. En mijn dank dat je alvast het antwoord van mij hebt ingefluisterd. Ja, er is een wooncrisis. En het grootste heikele punt is woningen. Dus wij zullen daarnaast nog wel moeten kijken. Stel je voor dat iemand een woning heeft. Hè. Hoe heeft iemand voldoende bestaansrecht? En bestaansrecht zijn voldoende zekerheden. Financiële zekerheden, maar ook sociale zekerheden. Zodat iemand ergens kan wonen. En ook voldoende kwaliteit van leven heeft. En iemand moet bijvoorbeeld wel die huur zelf overmaken. Dus iemand moet wel aantonen dat hij dat kan betalen, om maar iets te noemen. Ja, maar in principe kan dat nooit een heikel punt zijn om nergens te kunnen wonen. Het vangnet in Nederland is in principe als iemand ergens woont, hè, dan sta je ergens ingeschreven, dan krijg je ook weer rechten. Hè, dus dan kan je ook een uitkering aanvragen of je kan gaan werken. Dus je kan dan ook naar je werkgever gaan en vertellen waar je werkt. Dat vergroot absoluut de kans op je arbeidsmarkt, om even terug te komen op die vorige vraag. Mm-hmm. Ja, en op die manier kunnen mensen gewoon weer het leven herpakken. En hoe lang moet iemand nu wachten bij jou op een woning vanwege die wooncrisis? Nou, wij maken altijd onderscheid. We wachten tot iemand een woning heeft. Of moet er een andere passende oplossing komen? Hè? Er zijn, wat je net opdoelde, de zogenaamde economische daklozen. Mm-hmm. Dat zijn mensen die door economische redenen hun woning zijn verloren. Dan is het heel snel passend om weer naar een woning te gaan. En sommige mensen hebben meer hulp nodig of bescherming. Bijvoorbeeld omdat ze geen voordeurbeleid kunnen doen of dat ze overlast zouden veroorzaken. Ja, die mensen die kunnen bijvoorbeeld beter naar een beschermde woonvorm, omdat ze daar dan passende zorg krijgen. Of mensen kunnen naar een trainingscentrum. Of sommige mensen hebben wel eens een keer behandeling nodig. Of mensen gaan naar onder de pannen, waar mensen bij elkaar komen te wonen. Dus er zijn heel veel diverse oplossingen voor mensen. Maar eigenlijk is het cruciale punt wat wij in Den Bosch willen maken, dat iedereen vooral naar een woonplek moet blijven waar je fundamenteel geholpen bent, omdat je daar gewoon structureel kan blijven wonen. En nu ook even mens gewoon kan voelen dan in de opvang natuurlijk. Ja, exact. Krijg je ook, wat zijn de reacties op het project van buurtbewoners? Ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen zit te wachten op een ex-dakloze in de straat. Heb je daarmee te maken? Of heb je daar eigenlijk helemaal niet? Hoor je dat helemaal niet? Nou, kijk, wij plakken natuurlijk geen sticker op iemand zijn voorhoofd dat hij ex-dakloos is geweest, voor alle duidelijkheid. Nee. En wij plakken ook geen sticker op de deur of een kaartje op de voordeur. Want dan zijn stigma's heel vaak al heel snel gemaakt, hè? Dus ja, wij hebben niet met speciale buren altijd het goede gesprek. Hier komt straks iemand wonen. Mensen krijgen dat ook niet te horen eigenlijk dus. Nee, ik had ook laatst nieuwe buren gekregen. En toen heb ik ook niet van tevoren gehoord gekregen wat hun levensloop was, hun crisisgene situaties in hun leven. Of ze wel eens middelen hebben gebruikt, heb ik ook niet gehoord. Vond ik ook teleurstellend. Ja. Maar dat krijgen wij niet te horen inderdaad. Dus waarom zouden we dat wel voor deze mensen moeten? Het zijn mensen. En wij zeggen het als kenmerk, het zijn daklozen. Maar dit zijn gewoon mensen. 20%, je zei 83% uit het grote onderzoek redden. 20%, een kleine 20% redt het dan niet. Waar ligt dat dan aan? Ja, het is heel divers. Dit is mensenwerk. Dit zijn allemaal mensen met een eigen verhaal. Sommige mensen die, die hebben toch behandeling nodig. Sommige mensen die hebben de huur niet betaald. Of sommige mensen maken een keuze dat ze naar het buitenland gaan. Of, ja, het is heel, heel divers. Dat is niet zo uiteen te zetten. Er is niet één duidelijke oorzaak waarom dat dan niet lukt. Nee. Vraag is natuurlijk ook, is het financieel haalbaar? Is dit financieel aantrekkelijker misschien zelfs dan die oude tactiek? Nou, ik nogmaals, wij gaan voor individueel geluk en voor een maatschappelijk geluk. Dus dat is mijn primair uitgangspunt. Maar daarentegen is het ook heel goed om te weten dat het eigenlijk een enorm goede manier is om mensen te helpen. En daarmee bedoel ik eigenlijk, in Finland hebben ze housing first, hè, dus wonen eerst eigenlijk als systeemaanpak gepakt. En daar hebben ze heel veel woningen hebben ze daarbij gebouwd. En al die woningen hebben ze aan dat zorggeld binnen 10 jaar terugverdiend. Nou, dat is natuurlijk, dat is makkelijk rekenen. Ja. En hier in Nederland zien we ook, hè. Wij hebben hier een opvang. Uw collega is daar net geweest. Ja, daar komen 30 mensen met een krassenpenziel met een heel eigen verhaal. En als je daar langdurig zit in een afhankelijkheidspositie, wordt het gedrag daar niet altijd beter van. Nee, die mevrouw zei zelfs, je gebruikt hier meer dan thuis. Ja, daar zou ik mezelf iets van voor kunnen stellen. Als ik een uitzichtloze situatie zou hebben, zou ik wellicht ook naar middelen grijpen om het leven vol te kunnen houden, om uit die overlevingsmodus te kunnen blijven. Ja. Maar hoe wordt dit betaald? Want moet natuurlijk dat was je vraag. Ja. Dus dan zijn we heel veel personele inzet kwijt aan het beheersbaar houden van de groep. En dat is heel oneffectief. Terwijl als iemand in rust ergens woont, kunnen wij individuele begeleiding bieden. En dan op verschillende leefgebieden gewoon heel praktisch weer kijken hoe je leven voor elkaar kan krijgen. In plaats van het dure managen van zo'n nachtopvang. Een gemiddelde dag- en nachtopvang in Nederland kost ongeveer €150 per nacht. Nou, je kan je ongeveer inleven als je een huurwoning zou hebben. Nou, laat het even €600 per maand kosten, dan is de rekensom snel gemaakt. En wat is jouw missie? Wat wil jij bereiken in jouw vakgebied? Ik wil dat dakloosheid stopt. Ik vind het onacceptabel in onze samenleving dat de mensen buiten moeten slapen of in een opvang, dat die afhankelijk zijn van andere mensen. En ik wil graag dat mijn kleinkinderen alleen nog maar weten wat dakloosheid is uit een oud prentenboek. Maar je noemt je kinderen, kleinkinderen. Het kan dus ook zijn dat zij misschien niet eerder aan een woning kunnen komen omdat iemand van jouw klanten, of hoe moet ik het zeggen, cliënten, al die woning heeft. Want dat is natuurlijk waar veel mensen ook mee zitten, die wooncrisis. Nogmaals, hè, bouwen. Ik denk dat zegt de minister ook, ja. Maar ik denk dus dat is wel echt de kern. Mm-hmm. En het klopt. Mijn kinderen zullen wellicht wat langer thuis moeten wonen, omdat er mensen zijn die totaal niets hebben, die buiten moeten slapen of in een opvang, in een uitzichtloze situatie. En dat moeten we voorkomen met z'n allen. Thijs Honig, directeur maatschappelijke opvang in de Bos, bedenker van Wonen Eerst. Dank. Tot hier 5 dagen voor vandaag. In aanlangs de lijnen en omstreken. Morgen spreek ik Patrick. Raakte dakloos na zijn scheiding. Vorige week is hij verhuisd naar zijn Wonen Eerst woning. Onze Meerte ging langs bij zijn broer en die vertelt hoe Patrick eruit zag toen hij aanbelde voor hulp bij hem. Dus het was wel even schrikken hoe die eruit zag toen hij voor de deur stond. Met een plastic zakje en broodmagen. Hierna dus langs de lijnen omstreken en dat morgen. Ik wens u een hele fijne avond. Ster. Vanaf april te zien van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDAthemusical.nl. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort beslist beter. Leemendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leemendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leemendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leemendaal versterkt.